तरह जला रखना, एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना। हरा रखना। खुला रखना।